www.radiomaria.org. У эфіры Радыё Свабода, у студыі Алексей Знаткевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння ў Менску трэці дзень судзілі старшыню незарэгістраванага праваабарончага цэнтру «Вясна» віцэ-прэзідэнта Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Алеся Бяляцкага. На працэсе закончылі вывучаць пісьмовыя матэрыялы крымінальнай справы. У сувязі з тым, што матэрыялы аб праверках спадара Бяляцкага на мытнях пры перасечэнні межаў Беларусі, якія паводле хадайніцтва абароны запатрабаваў суд, могуць з'явіцца толькі ў канцы наступнага тыдня, суд абвясціў перапынак да 10 гадзін 10 лістапада. Спадара Бяляцкага вінавацяць ва ўхіленні ад аплаты падаткаў у асабліва буйных памерах з грошай, якія ішлі на праваабарончую дзейнасць. Банкаўскія звесткі Бяляцкага афіцыйнаму Менску перадалі Літва і Польшча. Праваабарончая арганізацыя «Міжнародная амністыя» прызнала Бяляцкага вязнем сумлення. Пра вынікі трэцяга судовага дня Валер Каліноўскі. З 6 томоў крымінальнай справы Алеся Бяляцкага 2 амаль цалкам складзеныя з хадайніцтваў грамадзян пра асабістае паручальніцтва за Алеся. Пад адным з такіх дакументаў падпісалася 816 чалавек. Адразу за гэтымі хадайніцтвамі ў справу прышытыя пастановы следства аб адмове ў іх задавальненні. Але следства ігнаравала не толькі звароты грамадзян. Як выявіў на гэтым працэсе адвакат Зміцер Лаеўскі, у жніўні ў пастанове аб адкрыцці справы пракурор даручаў высветліць маёмасны стан Бяляцкага, установіць, хто канкрэтна перасылаў на ягоны рахунак грошы, мэтавае выкарыстанне гэтых сродкаў, а таксама даведацца ў мытні, ці увозіў Бяляцкі грошы ў Беларусь. Следства не выканала гэтыя даручэнні пракурора. Адмовіла яно і ў задавальненні хадайніцтва адваката Бяляцкага звярнуцца да донараў «Вясны», каб тыя афіцыйна паведамілі, на што яны пасылалі грошы. Можна толькі здагадвацца, у чым прычына такой неахайнасці брыгады з 4 чалавек на чале са следчай Касынкінай. У часе самога працэсу Алесь Бяляцкі некалькі разоў падкрэсліваў, што яго справу ініцыяваў КДБ. Гэта знайшло пацверджанне пры разглядзе пісьмовых матэрыялаў справы, гаворыць паплечнік Бяляцкага Валянцін Стэфановіч. Есть документ, лист за подписом Зайцева, начальника Держконтроля Ломаца, об том, что должностные лица правозащитного центра «Весна» Алесь Бяляцкого Валентин Стефанович имеют рахунки в Литве, на которые потребляют замежные сродки, которые выдатковываются ими на незаконную деятельность на территории Республики Беларусь. Тому КГБ имеет непосредственное дочинение до этой справы, и, в принципе, тут уже кажут комментарии некие лишние. И все их аргументы, что это некая неполитичная справа, просто не маюць ніякага зараз абгрунтавання, я б сказаў. Валянцін Стэфановіч толькі на пасяджэнні суду над Бяляцкім даведаўся, што і супраць яго заводзілася крымінальная справа, якая пазней была скасаваная і накіраваная на дапрацоўку. У справе маюцца фотакопіі нейкіх распісак грамадзянаў за атрыманне грошай, атрыманыя неправавым шляхам. Іх фактычна здабылі шпіёнскімі сродкамі. Па-ранейшаму частка дакументаў у справе напісаная на замежных мовах, не перакладзеная. Вядомы расійскі праваабаронца, дырэктар Інстытута правоў чалавека Валентин Гефтер перакананы, што Бяляцкага да суду не павінны былі трымаць у няволі. Таму ён абураны тым, што на судзе праваабаронцу пабачыў у клетцы, як забойцу. І я, чесно говоря, не понимаю, даже в условиях того, что происходит в Беларуси, в чем была необходимость именно такого раздувания статуса жертвы режима. А желаю я только одного, чтобы суд был по возможности объективный, приговор оправдательный, а человек был сам собой. Валентин Гефтер, комментуючи слова старшини КДБ про незаконность правооборонной деятельности Бяляцкого, назвал их правовым абсурдом. Так можно заборонить людям навод дыхать, каже он. Если вы деятельность, которая во всем мире разрешена и нормально, запрещаете, делаете ее нелегитимной, а иногда и даже нелегальной, как в данном случае, тогда, конечно, возникают вот ситуации типа такой. С точки зрения государства, которое само вольно печь законы, как ему заблагорассудится, не сообразуясь с тем, какой, так сказать, век на дворе, то, конечно, тогда все, что свободно и дышит, можно запретить и после этого называть запрещенной деятельностью. Валентин Гефтер выказал спадзеў, что в оборону Алеся Бяляцкага выступил не толькі міжнародныя праваабаронцы, але і рэзка выкажуцца краіны еўразвязу, у тым ліку і таму, што некаторыя з іх мелі дачыненне да прававой працэдуры, якая прывяла да пераследу беларускага праваабаронцы. На суде над Алесом Бяляцким был наш корреспондент Валер Калинулский. Я нагадаю, судовое поседжание откладзенное до 10 листопада, а про суд над Алесом Бяляцким выказываются и наши слухачи. 266-39-52, номер аутоотказника у Менску, ён працуе без перапынку. Суд над Алесом Бяляцким, як і іншыя суды над прадстаўнікамі беларускай апазіцыі, гэта працяг судзілішчаў над беларускімі патрыётамі 30-х гадоў, працяг этнагенацыду беларусаў з боку прарасійскай улады, так званая зачыстка тэрыторыі. Немагчыма без болю бачыць Алеся Бяляцкага в клетцы. Гэта ж сумленне нацыі судзяць, яшчэ ў клетку пасадзілі. Відавочна, што гэты працэс палітычная расправа, помста праваабаронцам за эфектыўную дзейнасць пасля крывавых падзеяў 19 снежня, а таксама спроба нейтралізаваць праваабарончыя арганізацыі на будучыню, каб усе сядзелі як мышы пад мятлой і баяліся нават высунуцца на вуліцу, бо ўлады панічна баяцца магчымых масовых протестов. Еще ничто не показывает на эти протесты. А влада уже лихоманково рыхтуется до сдушения. Репрессивные поправки в шерег закона, войсковые звания цивильным чиновникам. Это-то навошта. Ну, вот и переслед правооборонцев с этого шерегу. Але такое приспешивание подею часто дает отворотный выник. 266-39-52, номер аўтаадказніка ў Менску, ён працуе бесперапынна. А тэме суду над Алесем Бяляцкім будзе прысвечаная і наша экспертыза. У экспертызе свабоды перадача на тэму «За што судзяць Алеся Бяляцка?». Працягваецца суд над кіраўніком праваабарончага цэнтру «Вясна» Алесем Бяляцкім. Якія мэты хочуць дасягнуць улады гэтым працэсам? Якое ўражанне ад суду? Які можа быць прысуд? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды старшыня беларускага хэлсінскага камітэту Алег Гулак і эксперт праваабарончага цэнтру «Вясна» Уладзімір Лапковіч. Вядзе перадачу Валер Карабалевіч. Экспертыза свабоды на нашых хвалях крыху болей, чым праз 20 хвілінаў, і нагадаю, што нашыя перадачы вы можаце слухаць і чытаць у інтэрнэце. Свабода.орг. Насуперак ранейшым афіцыйным заявам пра тое, што гіганцкі дысбаланс сальда знешняга гандлю паступова скарачаецца, новыя афіцыйныя лічбы сведчаць пра іншае. Паводле нацыянальнага статыстычнага камітэту, трэці месяц запар падае аб'ём экспарту беларускіх тавараў, прычым пастаўкі ў краіны СНД зменшыліся амаль на 30%. Прыток валюты, якой востра не хапае беларускаму бюджэту, зведзены да мінімуму. У працяг тэмы Ігар Карней. Згодна з афіцыйнай статыстыкай, ад жніўня Беларусь траціць у экспарце блізу 3% штомесяц. Прычым найбольш адчувальныя страты якраз у гандлі з краінамі СНД. Калі ў жніўні ў дзяржавы былога СССР было пастаўлена прадукцыі больш чым на 2 мільярды 300 мільёнаў даляраў, то ў верасні аб'ём рэзка скараціўся да 1 мільярду 600 мільёнаў. Пры гэтым імпарт застаецца прыблізна на адным і тым жа ўзроўні. У сярэднім 2 мільярды 400 мільёнаў даляраў траціцца штомесяц на закуп тавараў, сыравіны і камплектуючых. На думку экспертаў, да дыспрапорцыі спрычынілася сітуацыя на фінансавым рынку, калі прадпрыемствы мелі вялікія складанасці з набыццём валюты для імпарту сыравіны і забеспячэння вытворчага працэсу. І нават з выхадам на раўнаважны курс, як кажа аналітык фінансавага рынку Александр Муха, праблемы не зніклі. Сумма неоплаченного белорусского экспорта составила 4,4 миллиарда долларов, в то время как внешняя кредиторская задолженность 4,9 миллиарда. Мы на чистой основе должны больше, чем 0,5 миллиарда. Если даже возрастет валютная выручка, тут еще стоит вопрос, связанный с оплатой импортных товаров и услуг, сокращением внешней кредиторской задолженности за уже поставленные нерезидентами товары и услуги в Беларуси. У верасні агульны экспорт беларускіх тавараў знізіўся да 3,5 мільярда даляраў. Хоць яшчэ ў ліпені гэты паказнік перавышаў 3 мільярды 700 мільёнаў даляраў. На думку акадэміка, экс-кіраўніка Інстытуту эканомікі Нацыянальнай акадэміі навук Геннадзя Лыча, падобныя паказнікі цалкам лагічныя, бо адлюстроўваюць агульны стан беларускай эканомікі. Па яго словах, акцэнт на машынабудаванні ў экспартнай палітыцы дзяржавы цалкам памылковы. Ні пры якім раскладзе беларуская прадукцыя не можа скласці канкурэнцыю на знешнім рынку. Пакуль што валюту прыносіць нафтаперапрацоўка і гандаль калійнымі ўгнаеннямі, але да сферы інавацыяў гэта мае далёкае дачыненне. Эканоміка ж павінна, ну, што готовиться для того, как наших мы Белтрансгаз газопроводы отдадим. Я думаю, что чугунку отдадим, потому что это России потребно, а больше ничего не потребно. Сыровину отдадим. А с чем застанемся? Мазами, ну, тракторными. Какие осуждены на вымирание. Вот с ними застанемся. И ж мы здольны забезпечить науково-технический прогресс в машинобудовании, в отповедности с усветными темпами развития науково-технического прогресса. Николи у нас ни науки нема, ни финансовых сродков. Ничего нема для того, как забезпечить это. Кіраўнік клубу фінансавых дырэктараў Андрэй Карпунін мяркуе, што адсутнасць відавочнага прагрэсу ў справе беларускай таварнай экспансіі можа прывесці да чарговага фінансавага крызісу. Як кажа эксперт, цяперашнія паводзіны ўладаў цалкам паўтараюць памылкі, зробленыя летась. У нас профіцытны бюджэт, значит, налогі на следующий год можна не уменьшаць. Беларуская прадукцыя стане яшчэ болей неканкурэнтаспособнай з расійскай і з казахскай. Учитывая вот соблазн траціць ўсё больш і больш денег из бюджэта триллионами, может как раз-таки привести к всем же последствиям, когда необдуманный, непросчитанный рост заработных плат, когда непродуманный рост финансирования госпрограмм привел к этому кризису, то в краткосрочной перспективе такая же угроза висит над нами очередной раз. У свою чергу эксперты банковского портала SelectBuy прогнозуют резкое погоршение показников внешнего гандлю Беларуси у кастрычнику. С одного боку, уведение единого курса белорусского рубля будет сприять повеличению імпарту спажывецкіх тавараў. З іншага, пачатак ацяпляльнага сезону прывядзе да росту імпарту энерганосьбітаў. Расказваў Ігар Карней. Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. Нагадаю некаторыя асноўныя тэмы нашай праграмы. Трэці месяц запар падае аб'ём экспарту беларускіх тавараў, прычым пастаўкі ў краіны СНД зменшыліся амаль на 30%. Такія лічбы падае Нацыянальны статыстычны камітэт. У суде над правоабаронцем Алесем Бяляцким обвешаны перапынак до 10 листопада. З матэрыялаў справы, агучаных на суде, вынікае, што судовы пераслед Бяляцкага ініцыяваў Камітэт дзяржаўнай бяспекі. У Беларусі ствараецца новая армія, упору якой будзе зроблены на войскі тэрытарыяльнай абароны. Аб гэтым заявіў Александр Лукашенко, уручаючы генеральскія пагоны кіраўнікам абласцей і Менску. Былы студэнт факультэту журналістыкі БДУ Максім Чарняўскі з'ехаў з Беларусі і паведаміў праз інтэрнэт, як яго вербавалі супрацоўнікі КДБ і далі заданне ўвайсці ў давер да арганізатараў акцыі пратэсту праз сацыяльныя сеткі. Вы на хвалях Радыё Свабода. Дзяржаўныя службоўцы Беларусі, якія маюць карту паляка, мусяць адмовіцца ад яе. Невыкананне гэтага патрабавання стане падставай, каб вызваліць іх ад пасады. Таксама пры паступленні на дзяржаўную службу ўладальнікі карты паляка павінны абавязкова паведаміць пра яе ў кадравую службу. Такія палажэнні прадугледжаны ў папраўках да закону аб дзяржаўнай службе ў Рэспубліцы Беларусь. З працягам тэмы Уладзімір Глот. Дапаўнення ў закон дэпутаты палаты прадстаўнікоў прынялі 4 лістапада ў першым чытанні. Калі гэтыя нормы набудуць сілу закону, то дзяржаўным службоўцам Беларусі юрыдычна забароняць карыстацца картай паляка, а таксама аналагічнымі дакументамі, якія выдаюцца іншымі краінамі. Намесніца міністра юстыцыі Алла Бодак, якая прадстаўляла законапраект дэпутатам, сказала, што ён скіраваны на ліквідацыю канфлікту інтарэсаў пры праходжанні дзяржаўнай службы. Суть данного конфликта состоит в том, что государственный служащий является должностным лицом, представляющим интересы конкретного государства, и его основной функцией является служение государству. В этой связи совершение государственным служащим каких-либо активных действий в интересах другого государства с целью получения документов, предоставляющих определенные льготы и преимущества, вступает в противоречие с интересами государственной службы. Депутаты поцікавились, ці ёсць уже державные службовцы, якія користаются картой поляка. Их коллега Михаил Орда дал такую доведку. Если я вам сейчас скажу, что они есть, вы скажете, а сколько этих лиц? Конечно. Значит, такой информации нет. Перший секретар амбасады Польщі у Беларусі Павел Барчук називає такі дії білоруських уладів метанакерованими супроць польської меншості. Це чистейший сталінський підход. В багатьох інших країнах працює на госслужбі. На госслужбі граждане інших держав це нікому не мешає. Я таких прикладів можу привести багато. Да? Польща і в Європі працюють люди, у яких двойне гражданство. Я рискну і скажу, що в Росії працюють люди, у яких немає карти поляка, а двойне и гражданство. И никому это не мешает. Почему карта поляка? Тут целенаправленно действия против польского меньшинства. Не выключено, что такие обмежования закранут не только державных службов, белорусов, заявила сегодня Алла Бодак. Закрепляемые законопроектом ограничения целесообразно также распространить и на военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, органов финансовых расследований Комитета государственного контроля. Вместе с тем, вопросы прохождения соответствующих видов службы, в том числе основания прекращения, регламентируются актами президента. В этой связи законопроектом Совету министров поручается подготовить и внести предложение по упорядочению ограничений, связанных с прохождением указанных видов службы. У красовику Конституционный суд Беларуси постановил, что закон Польши об карте поляка суперечит принципам и нормам международного права, закраная интересы белорусской державы. Рассказывал Владимир Глот. И более информации про конфликты вокруг карты поляка на нашем сайте в интернете свобода.орг. Уже больше за 20 годов сотни мінчуков на дяды приходят у Куропаты, как помянуть тех, для кого гэты лес стал апошним земным успамином. Але неподалек у вёсцы Цна живут люди, якія до сегодняшнего дня не могут спокойно глядеть у бок Куропатского лесу, бо памятают, что там отбывалося у 30-е годы минулого стагоддя. Аповедь Дмитра Бартосика про Куропаты в нашей программе позднее. И я нагадаю, что наши передачи можно найти на сторонце в интернете свобода.орг. Былый студент факультета журналистики Белорусского державного университета Максим Чарняуский съехал из Беларуси, после чего поведомил про интернет про то, как его завербовали супрацовники КДБ и дали задание увести довер до организаторов акции протесту про социальные сетки, рассказывая наш корреспондент Олег Грузделович. Максим Чарняўскі, які цяпер знаходзіцца ў Вільні, у інтэрв'ю «Свабодзе» пацвердзіў інфармацыю з інтэрнэту пра вярбоўку яго супрацоўнікамі КДБ ды пра іхнія сакрэтныя заданні. У прыватнасці, ад маладога чалавека патрабавалі ўвайсці ў давер да арганізатара акцыі ў маклівай рэвалюцыі Вячаслава Дзіянава ды запусціць яму ў кампутар вірус, які дазваляе кантраляваць перапіску. Таксама Максім Чарняўскі сказаў, што аўторак 8 лістапада надрукуе ў медыях дадатковую інфармацыю пра дзеянні спецслужбаў супраць маладзёвых актывістаў в Беларуси. За этот час наработал очень много материалов, и они будут опубликованы на пресс-конференции РПСС в ближайшие дни в Варшаве, у вторник. А когда бы вы ведали, что будет, вы бы не пошли на эту размову? Когда бы я не пошел, меня не бы вытягнули мозгом. У нас у всех наших администраторов вытягали в КДБ. Те, кто как я не пошел, их просто вытягивали с працей и кидали на Крестина на 15 суток и проводили допыты уже там. Вы ведали вот эти выпадки, какие ранее были у Беларуси с пробами вербовки КДБ? Только про самое пошнее, вот про Павлюкевича, так. Я уже там, ну, вельми маленький досвид был. Про свой дальнейший лёс былый студент журфаку сказал, что спадзяецца протягивать учебу у ЭГУ ці у Польши, где будет супрацовничать с белорусскими медиями, якія працуют за мяжой. Максим поведомил про особистое ожидание. Я бы хотел поставить белорусскому КГБ песню «Незваны доступа». У КДБ Беларуси отмовились комментовать факт вербовки, про які поведомил Максим Чарняўскі. Односно крыніцы, про якую гэтыя звестки з'явіліся в интернете, супрацовник КДБ сказал, им верить, себе не поважать. Тягом 2011 года у медиях некалькі разоў трапляли звестки про вербовку активистов оппозиции. Назиральники означают, что теперь особливую увагу КДБ надає активистам, якія дзейнічаюць про социальные сетки в интернете. Як мяркує студент журфаку Антон, який просив не називати його нове прозвище, менавіта тому КДБ зацікавився Максимом Чарняўскім, бо інші недобронадійні студенти, поводлі його, особливих проблем пакуль не мають. У нас були на моїй плині, де я вчусь, пару хлопців, яких затримали 19 снежня, і вони відсиділи там сутки, здається, 10, комусь ті штрафи, здається, дали. Вони потім вернулися, здали сесію і зараз вчаться, тобто ніякого тиску нема. Частей про вербовку поведомляют после того, как пересекают мяжу. Гэтак у верасні зрабіў былы кіраўнік выбарчага штабу Андрея Санікова Владимир Кобец. Былы палітвязень Алеся Трошенко утлумачыць, чаму люди признаюцца ў таких справах, толькі калі вырвуцца з-пад контролю спецслужбаў. У іх феодальны такой светапогляд. Конечно, калі рабы пачынаюць казаць, што яны не рабы, што яны больше не будуць жыць так, што яны не будуць рабіць тое, што ад іх патрабуюць. Зразумела, гэтыя людзі не хочуць, каб нешта мянялася. Яны вельмі баяцца. Яны вельмі добра разумеюць, што яны здзяйсняюць злачынствы, якія нават па сённяшніх беларускіх законах мусяць карацца крымінальнай адказнасцю. Яны гэта ведаюць. Гаварыў былы палітычны вязень Алесь Атрошчынкаў. Вы на хвалях Радыё Свабода, і я нагадаю, што вы самі можаце выказацца наконт падзеяў у Беларусі і свеце, патэлефанаваўшы ў любы час на нумар у Менску 266-39-52. Бліц аналіз свабоды. У Беларусі ствараецца новая армія, упору якой будзе зроблены на войскі тэрытарыяльнай абароны. Аб гэтым заявіў Александр Лукашэнка, уручаючы генеральскія пагоны кіраўнікам абласцей і Менску. Ці ёсць цяпер патрэба ствараць новае войска і пераглядаць вынікі рэформы ўзброеных сілаў? На які прапагандысцкі эфект разлічаная кампанія ўзмацнення войскаў тэрытарыяльнай абароны? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае былы міністр абароны Беларусі генерал Павел Казлоўскі. Як вот вы, як генералы, былы міністр абароны, да гэтага ставіцеся, што кіраўнікам абласцей вручылі такое дэ-факта генеральскае званне? Я отношусь, наверное, как и большинство людей, которые не всегда понимают, что происходит. Вообще по существующим законам, положению о прохождении воинской службы, в запасе офицерам, в запасе, коими там являются и губернаторы, я не знаю, все ли они офицеры запаса, ну, наверное, все офицеры запаса. Так вот, в запасе ставится звание не выше полковника. То есть, когда в государстве нарушается положение прохождения службы, закон о всеобщей воинской обязанности, а потом положение, да, о прохождении воинской службы, чему можно удивляться? Воля человека одного, который принимает какие-то решения, вот такие всем присвоить. А як вы ставіцеся да таго, што вось гэтыя два дні адбываюцца, гэтыя вучэнні, фактычна, як заявіў Лукашэнка, мы ствараем у Беларусі новае войска, і вы будзеце камандаваць ім, гэтым войскам, паводле Лукашэнкі, яно будзе налічваць 120 тысяч чалавек, ну, маецца на вазе войскі тэрытарыяльнай абароны, да. Ці ёсць зараз патрэба дзяржаве вот узмацняць гэтыя структуры? Я это все слышал, Ведь не только недавно была завершена военная реформа, как называли ее Мальцев, когда еще был министром обороны. Всю эту военную реформу, как там она была, хороша или плоха, это другой вопрос. И утвердил это все Лукашенко. Сегодня прозвучало, что новая, может, не структура, он сказал, но новая будет организация. Вот главная территориальная оборона, как вроде бы так я понял, и вооруженные силы. Поэтому такие вопросы по-государственному не должны решаться вот так. Вздумалось, назвали. Так просто не бывает. И когда смотришь на всю эту картину, такое впечатление, что мы готовимся к войне с НАТО, мы готовимся к бомбардировкам НАТО, или какие угрозы мы видим-то нашей республике. А сегодня продемонстрировано, что мы готовимся к войне. Это очень удивительно. Очень удивительно, потому что то ли не понимают, есть ли угрозы для Беларуси или нет, то ли чего-то боятся, каких-то сценариев, которые могут стать примером восточных или еще чего-то. И поэтому идет такая мощная волна укрепления военной составляющей. То есть, думаете, это, по-вашему, переважно мает такие идейно-пропагандистский эффект, а не реально военный? Я думаю, больше всего, что это все как бы звучит на слух, подается нашим людям. Люди и так в страхе, народ в страхе, недоволен, на кухнях судачат, в магазинах кричат, шумят, но страхом пронизаны все, и вот теперь такая вот мощная военная машина, генерал-губернаторы, и вообще укомплектовываться теперь будут и губернаторы военными почти, что я, как я понял с его слов, и чтобы они даже понимали немного в экономике. То есть все идет к тому, чтобы вот такой идейно мощный посыл люди, что не вздумайте что-то где-то даже и подумать о каких-то событиях или каких-то протестах против того, что происходит сегодня. Я думаю, это главное. Блиц-анализ свободы. Такім чынам Александр Лукашэнка прысвоіў усім кіраўнікам абласцей генеральскія званні і распарадзіўся наладзіць манеўры рэзервістаў. Як да гэтага ставяцца жыхары горадні, даведаўся наш карэспандэнт. Ну, смеются люди, военные, особливо войсковцы старые. Але коли без смеху, ну то, хиба армия была опошняя такая, оппозиционная структура, загнанная такая. У светле подеи Ливии небезпеку представляла для некого. Тому треба сегодня у всех, так сказать, под ружо и под контроль. Ну, армию, хотя не ведаю, войсковцам подобается, если нет, генерал-губернаторы. Да, боя готовность, хоть война будет. Войны не будет, не знают, куда денег нельзя надевать. Не знаю, не могу ответить. Их... Боится, что люди могут сбунтоваться и пойти. И вот он поднимает такой боеспособный. Просто боится людей, которые видят всю эту обстановку и спокойно могут поднять силу против него. В принципе, наверное, это правильно для организации этой работы. Но я так считаю. Для меня это привычно и нормально. Поэтому я... И эти учения нужно проводить тоже, в принципе. Потому что если людей не учить, не тренировать, то это тоже не дает какого-то эффекта. То есть человек... Боится, наверное. Народ подымется, учать не будет. В принципе, может быть, чтобы старое поколение вспомнило, что зачем и как оружие в руках держится. А так, насчет политики, я даже не знаю, что может быть. Ну, учения такие раньше при Союзе были учения, партизан забирали. А звания, не знаю, у них там свои бзики в голове. Наверное, хотят повысить боеготовность армии. Лукашенко как сказал, если не будешь свою армию кормить, то будешь чужую кормить. Я считаю, что все это нужно, что делается. Ну, я думаю, что боятся, потому что сейчас как-то отношения с другими странами более накалились, и сейчас уже идет, ну, некие агрессии с других стран, и с нашей тоже стороны, к некоторым странам, и я думаю, более обороняются, боятся других стран. Все время были наклеенные отношения с той же Польшей. С Россией также, хоть мы и друзья, как бы, но все равно тоже бывали какие-то, ну, недопонимания. Может, он думает, что кто-то собирается Беларусь там... Показать, да. Козу какая-то, можно сказать так. Меркаванне людзей у горадні. А вы самі можаце выказацца тэлефон аўтаадказніка ў Менску 266-39-52. Ну што сказаць насчёт новоиспечённых генерал-губернаторов? Взрослый мальчик не наигрался в войнушку. Захотел почувствовать себя не только главнокомандующим, но и великим полководцем. А для этого нужны не военные генералы. Что было, с кого шкуру снимать. Благо, большинство из них, скорее всего, стрелять не умеют. И вряд ли ответят на оскорбления, что будут сыпаться на их голову. Это во-первых. Во-вторых, Лукашенко нужна хотя бы маленькая локальная войнушка. Не зря он все время в мундире. Надо же как-то показать свое военное искусство. А где? Здесь. В-третьих, и первое, и второе продиктовано страхом. Бесславная кончина дружка диктатора перед глазами. Страх перед народом и ненависть к народу. Единственное, что им движет. И как когда-то сказал, нет, даже кричал Юлиус Фучик, люди, будьте бдительны. Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Нагадаю, некоторые основные темы нашей программы. Третий месяц запар падае аб'ём экспарту беларускіх тавараў, прычым пастаўкі ў краіны СНД зменшыліся амаль на 30%. Такія лічбы падае Нацыянальны статыстычны камітэт. У судзе над праваабаронцам Алесем Бяляцкім абвешчаны перапынак да 10 лістапада. З матэрыялаў справы, агучаных на судзе, вынікае, што судовы пераслед Бяляцкага ініцыяваў камітэт дзяржаўнай бяспекі. У Беларусі ствараецца новая армія, упор у якой будзе зроблены на войскі тэрытарыяльнай абароны. Аб гэтым заявіў Александр Лукашэнка, уручаючы генеральскія пагоны кіраўнікам абласцей і Менску. Былы студэнт факультэту журналістыкі БДУ Максім Чарняўскі з'ехаў з Беларусі і паведаміў праз інтэрнэт, як яго вербавалі супрацоўнікі КДБ і далі заданне ўвайсці ў давер да арганізатараў акцыі пратэсту праз сацыяльныя сеткі.